Ale urwał, lubię szybkie nawijanie, ale nie na zawołanie, panie, bo to ryjebanie tutaj. Obce mi zabijanie, panie, wolę, a nie kochanie, nasianie, takie moje zdanie, słuchaj. Z daleka od przemocy, kiedy będę za makiem, ty popatrz moje oczy. Od lewej do prawej MPS dawa skroczy, cały to czas, trochę do maski, staram się toczy teksty. Wy to temacie na pamięć, chcieliście szybko, trafiła kasa na kamień. Tłustym stylem chętnie na karmię, siadam ma mnie, hej, mówcie, to marnie. Daję od ciebie tyle, na ile stać mnie, o ile ma to sens. Wiara czyni cuda, więc się uda, mówię tylko to, co wiem. Olecie na rurko i stać kompaka jest. Lepiej, żebyś się nie pytał, jak on to robi, jaki jest tego rytuał. Że tak na bicie pomyka, jakby miał trzecie płuca, a potem od jak to stał. Klik, klik, pał, pobiega pana szał, bo chce, by gruby wszystko z siebie dał. Kolejny raz rozjebał, by zabolało, au. Wszyscy robili na koniec, wow. To nie chodzi o to, by być najszybszym na tym świecie. Owszem, chodzi o to, by słowem jak najlepiej bawić się. Nie chodzi o to, aby być najszybszy na świecie, a o to, żeby słowem jak najlepiej bawić się. Nie musisz być najszybszy na świecie, żeby jak najlepiej słowem bawić się. Witam was serdecznie, wasz speaker zapnik Arej. A jestem na tej jakże zacnej popisówce. Co tu się dzieje, moi drodzy? Ja pierdolę!